Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Silius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe ære at byde velkommen her til foreningen ALF af den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival ALF af 2014. Vi holder endnu en gang møde her i dag, fordi hen over sommeren, der smøger Rasmus Bruun og jeg ærmerne op, og vi arrangerer en festival for alle demokratikritiske og antidemokrater i Danmark. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Så det er om at være proaktiv og finde ud af, hvad skal vi så have i stedet for? Og det er jo en fornøjelse at gøre hver eneste dag, Rasmus. Vejret. Nu må det altså ikke blive varmere. Hvad siger du, Rasmus? Hvad laver du? Hvad for noget? Hvad sidder du? Du sidder og surfer på din computer. Hvad er det? Hvad? Hvad fanden sidder du og laver? Nå! Ja, nå, det er bare fordi, jeg er inde på allure.dk og kigger efter noget, der kan peppe mit sexliv lidt op. Jeg er lige faldet over en smart bad kitty sexgynge. Sexgynge? Ja, jeg tænker, den måske kan spice kærlighedslivet lidt op derhjemme. Altså, Rasmus, jeg kender en gynge, og ja, jeg kender sex. Ja. Men en sexgynge? Hvad skal man? Skal man skubbes på sådan en? Nej, man skal vel nærmest stødes, vil jeg sige, ja, i sådan en sexgynge. Synes du ikke, at det er enormt tabubelagt at købe sexlegetøj nu om dagen? Slet ikke, Frederik, fordi inde på allure.dk, der kan man købe blandt andet bondage-sexlegetøj. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at frække bindingsleje er blevet uhyre populære i Danmark. Og inde på Allures bondage-shop, der finder man altså et kæmpe stort udvalg af bondage sexlegetøj. Ja, det er jo også det, der er kendt som BD eller BDSM. Og det altså passer perfekt til par, som har brug for at underkaste sig lidt for hinanden en gang imellem. Ja. Sidder du og fortæller mig, at man nu kan købe frækt legetøj igennem internettet? Og man slipper for at stå face to face og sige, hvad man gerne vil have til en chokeret ekspedient? Det er nemlig lige præcis, hvad jeg siger. Tag nu for eksempel den her Fetish Fantasy dørgynge. Ja. Sat 38% ned. Før i tiden var jeg blevet nødt til at gå ned på den skumle Istergade og i smug krybe indenfor i mørket og gå op til ekspedienten og sige, har de ikke en fræk sexgynge? Men nu, ved hjælp af Allures uhyre professionelle personale og ved hjælp af et hurtigt klik, der kan jeg hurtigt få sendt det her hjem til mig og min kone. Nå, hvor godt. Jamen, det kan være, at jeg skal prøve det samme så. Det synes jeg, du skulle gøre. Jeg kan blandt andet... Og hvad var den hed, den hjemmeside, siger du? Ja, den hedder allure.dk. Og hvordan staver du til det? allure.dk. Så klikker man lige ind. De har sådan noget shibari-ræb, som du kan bruge til at spænde din kæreste op med, hvis det skulle være. Håndjern er der. Det vil jeg lige overveje, mens jeg ryger på min X-Smoke-cigaret. Nu kan jeg ryge indendørs hele dagen lang. Jamen, det er da utroligt. Tænk, at det er muligt. Og det ligner jo altså en helt almindelig cigaret, du sidder og... Du kan ikke se forskel på mellem en almindelig cigaret og min elektroniske X-Smoke-cigaret, som er lovlig alle steder, hvor rygning ellers normalt er forbudt. Nu spørger jeg bare, Frederik, der er vel ikke nikotin i sådan en X-cigaret? Det kan der jo ikke være. Det er jo ulovligt, er det ikke? Ja, det skulle man tro, men X-Smoke-cigaretten kan købes i Tyskland, og dermed er nikotinvæsken helt lovlig. Jo, men jeg kan jo ikke tage til Tyskland, hvis jeg skulle få lyst til at købe sådan en X-Smoke-cigaret. Du kan sidde hjemme i dit eget private hjems, i sikkerheden i ly af dit eget private hjem over internettet, bestille X-Smoke-cigaretter direkte til din hoveddør. Hvor klikker man hen, så? Jeg tror bare, man googler ikke smuk. Altid også. Jeg skal måske lige nævne, at her på Antidemokratisk Festival, der søger vi jo sponsorer til vores festival. Mm-hmm. Og, der er allerede to, der har sponsoreret os. Ja. Hvad hedder de? De, det ene hedder alov.dk. Ja. Der kan man købe frækt sexlegetøj. Ja. Og det andet? Det er dit foretrukne firma? Det er mit foretrukne firma, X-Smoke elektroniske cigaretter. Mm. Og hvis du sidder derude og har en mindre virksomhed, en større virksomhed, hvis du er Mærsk eller noget andet, så kan du selvfølgelig også blive sponsor på Antidemokratisk Festival, og det kan der komme visse fordele ud af. Du skal bare sende en e-mail til adf@radio247.dk. I dag... Skal vi ikke springe ud i det? Jo. I dag der får vi besøg af Martin Poul Gangelhoff Hansen. Mm. Han læser til daglig journalistik og filosofi på RUC. Og så er han manden bag bloggen Reform Christiansborg. Ja. Og det er en blog, hvor han simpelthen giver udtryk for sin enorme frustration over demokratiets manglende udvikling, som han selv udtrykker det. Mm-hmm. Så skal vi jo også sige, at til Danske Banks store ære, så har vi jo netop fået en bankkonto ind ad døren i dag. Yes. Det tog kun et par uger, og så var den op at køre. Mm-hmm. Vi har jo lavet nogle Danske Banks sketches her i programmet. Benhård satire. Det er meget knivskarp satire, det vi har lavet. Og vi har selvfølgelig lavet en sidste Danske Bank sketch, som handler om, hvordan vi fik den her bankkonto i sidste ende. I sidste ende, ja. Lad os høre en gang. Det her, det er det, der ikke skete i Danske Bank i går. Du er Poul, og jeg er bankdirektøren. Ja, og jeg sidder og arbejder. Ja. Og du kommer ind, du er bankdirektøren. Ja, altså sidst vi efterlod Poul og bankdirektøren, der var de jo lige blevet enige om, at Poul skulle stryge ned i skjoldburene. Ja. Og købe en god flaske rødvin på bankdirektørens regning til de gode folk over på ADF. Yes. Og det der... Nu er vi dagen efter det, ikke? Okay. Ja. Jeg skal lige... Okay, godt. Ej, vi er faktisk et par dage efter det nu. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder og arbejder. Yes. Og bankdirektøren kommer ind. Ja. Okay. Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå. Åh, vi skal lige have sådan noget kontor. Jeg sætter det på nu. Okay. Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå. Godmorgen, Poul. Hvor ser du dog glad ud i dag? Oh, jamen, tusind tak, herre bankdirektør. Og må jeg ikke have lov at sige i lige måde? Jamen, Poul, jeg skal sige dig, jeg har det, som om jeg har gennemgået en katarsis, en renselse. Der er en sten, der er faldet fra mine skuldre. Ja. Efter den lille twist, vi havde med ADF, og vi havde klokket sådan lidt med at glemme at oprette deres bankkonto, så er jeg bare så glad og stolt, at vi her på Danske Bank, her i Danske Bank, er proaktive og går ned i skuldburene og køber en flaske vin og siger, undskyld, jeg håber, vi kan være gode venner igen. Ved de hvad, her bankdirektør? Jeg kan kun give dem ret. Det var en ubehagelig og ukorrekt håndtering af sagen, som jeg... fik lagt for dagen, og jeg er glad for, at det irettesatte mig. Undskyld. Jamen, det gør ingenting, Poul. Vi skal også huske at være nyskabende her i Danske Bank. Den slags med at købe vin og sige pardon, det vil kun ske her i Danske Bank. Men Poul, der er et spørgsmål, som jeg simpelthen ikke kan nære mig for at stille. Ja, men hvad er det her, bankdirektør? Hvad sagde de til vinen over på ADF, de gode folk? Hvem sagde hvad til vinen, her bankdirektør? Hvad sagde de gode folk over på ADF, dem som vi taler om, Poul? Ja. Hvad sagde de, da du kom ind med vinen? Jamen altså, de sagde, hvis jeg husker korrekt, så sagde de, de sagde egentlig ikke så meget. Altså, Poul, vi har med radiofolk at gøre her. Jeg tvivler dig på, at de slet ikke sagde noget. Nej. Eller det gjorde de ikke, men eller sådan skal det heller ikke forstås. Der skete det... Poul, ja. Holder du på en hemmelighed for din bankdirektør, som du ikke fortæller ham? Ja, det er muligt, herre bankdirektør. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få det over mine læber. Der er sket det beklagelige, at de gode folk over på Antidemokratisk Festival desværre ikke har modtaget en flaske vin over for skjoldburene og en pardon her fra Danske Bank. Hvordan kan det være gået til, Poul? Jo, herre bankdirektør. Jeg mindes, vi havde en klokkeklar aftale. Ja, det havde vi sandelig også, bankdirektør. Men der skete bare det beklagelige, at på vej derhen til Antidemokratisk Festivals hovedkvarter, der finder jeg ud af, at klokken er gået hen og blevet 4:15. Ja, og hvad så? Jo, herre bankdirektør, de ved jo nok, at jeg altid har fri 4:00. Jamen, hvad gjorde du så? Jo, så var jeg jo nødt til at vende om på min cykel for at komme tilbage til banken og stemme det ud. Jamen, Poul, kan du da ikke forstå, at det er netop den opfattelse, som befolkningen har af os bankfolk, at vi bare er nogen, der arbejder fra 9 til 4, og så ellers skider hul i, hvordan de har det? Kan du ikke netop se, at du har været med til at forstærke en opfattelse, en forkert opfattelse i befolkningen? Jo, herr direktør, jeg troede, at det var på grund af griskhed, at de havde den opfattelse af os. Poul, hvad tænker de gode folk over på ADF, der ikke om os? Åh, jeg ved det sandt ikke, herr bankdirektør. Men hvad skulle jeg dog Nej, gøre? Nej, Poul, nu er det tid til damage control. Ja. Nu må vi virkelig tænke os om, hvad kan vi gøre? Hvad er det ultimative, vi kan gøre for de gode folk over på ADF? Jeg har det! Blomster! Nej, Poul. Gå ind på den konto, du har oprettet. Ja, ja. Til ind. ADF. Nu. På computeren. Og hvad gør jeg så? Så hæver du indlånsrenten på den konto med 0,5%. Jamen, herr bankdirektør, det er jo uhørt. Ja, Poul. Men i drastiske tider må man bruge drastiske metoder. Men herr bankdirektør, vi har da aldrig på eget initiativ sat en bankrente op. Nej, Poul! Men jeg føler, at i disse dage må man prøve noget nyt. Det her, det er i sandhed en gestus, som de gode folk over på ADF vil mærke. Herr bankdirektør, hvor er det storsindet af dem, og hvor er jeg dog glad for at arbejde under en stor mand som dem. Tak! Det var så lidt, Poul. Og lad os så komme videre med vores arbejdsdag. Tak for i aften. Tak til Vandsbank. Tak til spillerne. Og tak til jer. Tak fordi I kom. Tak for i aften. Ja! Yeah! Det er satire. Kæft, hvor er det skarpt, mand. Nej, det må man sige. Man skal lige passe på, at man ikke kommer for tæt på, fordi så kommer man til skade, så man godt skære sig på den skarpe satire. Det kan man meget velkommen til. Vi skal videre i programmet nu. Yes. Vi har jo simpelthen så meget at se til. Punkt nummer et på denne dags dagsorden, det er at tale med fundraiser Peter fra yes. PB Tryk. Ja. Ham har vi fået sat på sagen med at skaffe sponsorater, for vi kan jo desværre ikke, selvom vi gerne ville, nøjes med alov.dk og xsmoke. Nej. Og derfor så har vi Peter med på linjen, bare lige for at høre, hvordan det står til. Peter, er du der? Ja, det går så. Hvordan går det med, og står du og skovler penge lige nu, eller hvad? Ja, jamen altså, jeg har svært ved at finde snor, der er stor nok til at binde posen. Ja, det lyder godt. Ja, det er måske lige også en kende overdrevet. Er det en mindre pose penge? Er det en mellemstor pose penge? Eller hvor ligger vi hen af? Ja, men lige i øjeblikket, der ligger vi i en forventeligt mindre pose penge lige i øjeblikket. En mindre pose penge, ja. Og ja. Altså, det virker meget underligt, for jeg synes, vi gør forholdene meget attraktive for vores sponsorer her på Antidemokratisk Festival. Men kan I da ikke forstå det så? Nej, det er jo det. Altså, der er jo alle forhold taler jo for, at det her selvfølgelig skal lykkes, fordi altså, vi har både ramt sommerferien og kort frist og absolut også et godt klingende navn til projektet. Er du sarkastisk nu? Det tror jeg. Altså, hvor er driftigheden henne i dansk erhvervsliv? Er det ikke erhvervsliv, det er jo noget med at slå til, når muligheden er der, ikke? Det er jo lige præcis det, og jeg synes faktisk også, det er ganske flabet af de fleste virksomheder at starte sommerferie allerede så tidligt på sæsonen. Så, jeg har jo ringet rundt til faktisk Gud og hver mand. Mm-hmm. Eller rettere, jeg har ringet rundt til en, som kender Gud og hver mand. Ja. Og han er en fætter, som jeg har store forventninger til, selvom han starter med at sige, puha, dem bliver svære. Ja. Så har jeg en fornemmelse af, at han har nok alligevel nogle små guldkorn, der ligger gravet, som jeg lige giver ham lov til at tænke over til i morgen tidlig. Det lyder godt. Men altså, har du mulighed for, fordi vi har nemlig ikke så meget tid, har du ikke mulighed for lige, hvis der nu sidder nogle sponsorer derude på vippen, ikke? Og lytter lige nu. Kan du så ikke lige skubbe den ud over kanten? Hvad er det, der er så sindssygt godt ved os? Ja, men se, der er jo slet ikke nogen diskussion om, at alene det, vi snakker om, er landsdækkende radioreklame. Ja. Eller radioomtale, fordi det er faktisk endnu bedre end reklame. Det er jo absolut... Ja, det er jo omtale, vi kan jo ikke reklamere her på kanalen. Det er jo lige præcis det. Og så er der jo faktisk det andet absolut store plus, det er, at vi har to værter, som er villige til at gå utrolig langt for at lave en anderledes type af omtale. Mm. En kreativ omtale. Det må man sige. Og jeg har også en stærk forventning om, at jeg har tænkt mig at tilbyde nogle af de her mulige sponsorer, at radioværterne I bliver udfordret. Ja. På det groveste. Det er noget, Rasmus står for. Kan vi ikke også kaste et lys over et eller andet arrangement, der er nogen, der gerne vil holde? Vi kan da komme ud og underholde til en eller anden firma julefrokost eller sådan noget. Altså, det er lidt sent jo med julefrokosten. Ja, men det bruger de jo om sommeren jo. Ja, det er faktisk slet ikke en dum idé. Altså ja, men man kunne måske også godt sige, at man kunne sponsorere, nogle kroner i kassen, og så har man simpelthen købt billet på, at I kommer til julefrokosten om et halvt års tid. Ja, det vil vi meget gerne. Jeg bliver aldrig inviteret til nogle julefrokoster alligevel. Og jeg tænker også, at en virksomhed, vi synes, det var enormt fantastisk at få simpelthen live pressedækning fra en julefrokost. Ja, det er jo så lige det, vi ikke lige sender noget program på det tidspunkt, ikke? Men, eller det ved vi ikke lige nu. Det kommer ind på, hvordan det her program går. Men vi kan da i hvert fald komme ud, så meget vil vi godt love. Ja, så der er faktisk en masse fantastiske muligheder. Med andre ord, så er man en idiot, hvis man ikke sponsorerer antidemokratisk. Det kan festival. Man sige, fordi især lige præcis det her projekt, som vi er i gang i her, du rammer en helt unik målgruppe, som aldrig nogensinde ville have fået så direkte presseomtale som denne her gang. Nej. Så det er unikt. Det kan ikke lade sig gøre det her en gang til. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jamen velbekomme. Og så have en god dag. I lige måde. Det er godt. Hej. Hej. Den herskende klasses genistreg er, at den har holdt flertallet af mennesker fra nogen side sætter spørgsmålet sig vel uretfærdigheder i system, hvor de fleste slider og samtidig betaler højskatter, som de ikke får noget til gengæld for. Gør Vidal. Så har vi fået manden bag Reform, Christiansborg, i studiet. Det er en blog, der ligger på nettet, hvis jeg lige skal sige det lynhurtigt. Martin Paul Gangelhoff Hansen. Er det Gangelhoff? Gangelhof. Gangelhof. Gangelhof. Bare dansk lyder landvej. Det kan være, at jeg lige skal bede dig om at tage dine hørebøffer på, fordi det er jo sådan, at hvis man sidder derude og er lytter og har lyst til at blande sig i debatten, så kan man ringe ind på 20 24 7 24 7 og være med på telefonen her. Du er som sagt manden bag den her blog, som er hvad? Jamen, det er en blog, jeg startede for at prøve at skabe et incitament til at samle en mennesker, der er ligesom mig, er indigneret over det politiske system og den politiske kultur, der bliver dyrket på Christiansborg. Og som en af afart af den repræsentative demokrati, eller det liberale demokrati, som vi har i dag. Så det er simpelthen politikerlede på blok? Præcis. Og det, du har noget imod, det er, ja, det er ikke som sådan demokratiet? Eller hvad? Nej, på ingen måde. Altså... Man kan sige lidt i modsætning til alle de andre, jeg har haft i studiet, altså lad os kalde dem antidemokrater, som altså de er mest har for det mest promoveret for, at staten og politikerne har svigtet borgerne, og det sker på en polarisering mellem stat og individ, hvor magten centraliseres, og borgerne bare røver deres frihed, og derfor er demokratiet spillet for lidt. Mm-hmm. Det deres løsning er det som mindre demokrati. Men jeg er kommet her i dag for at snakke om mere demokrati. Ja. Det har været okay lidt for, at det er sådan en fusion mellem det deliberative demokrati og direkte demokrati. Men du mener, vi har fået... altså, det vi har lige nu er et teknokrati? Ja, eller det vi har nu, det er jo... Altså, er de facto et teknokrati, når man kan se den... fordi det er jo en ganske rigtig analyse, som de fleste laver, at der er også sket en polarisering mellem den politiske elite og befolkningen. Ja. Og hvad er der egentlig galt med teknokrati? Jamen altså, det der er galt med, det er jo altså, i sig selv er det jo udemokratisk. det er vi jo ikke som sådan imod her på Antidemokratisk Festival. Nej. Altså, det er jo... det er jo, vi søger bare at finde at være konstruktive og finde et alternativ til den styreform, vi har lige nu. Så altså, på den anden side, så har vi jo, hvis vi så har teknokrati nu, så er vi vel imod det. Og det er svært, hva'? Ja, det er det svært. Men altså, Antidemokratisk Festival er jo et udtryk for, at folk har politikerlede. Ja. Og er trætte af demokratiet. Så vi må prøve at finde et alternativ til demokratiet. Og ja. Du mener heller ikke, at vi har et demokrati. Altså det, så det, vi skal finde et alternativ til... Vi har en obskur form for demokrati, en deform form for demokrati. Og det, jeg ligesom forsøger at komme i dag, er at indgyde noget håb for folk i, at de skal ikke opgive demokratiet. Demokratiet kan og bør fungere. Og det, der ligesom er kernen i det liberative demokrati, det er jo, at det er jo en demokrati, der blev udviklet for 200 år siden, og har ikke rigtig udviklet sig siden. Der har selvfølgelig været nogle... det har selvfølgelig været lidt mere inkluderende i dem, der kan deltage. Altså i sit udgangspunkt, der var det jo kun det fine borgerskab og mænd og over en vis alder, der kunne stemme. Og så i takt med det, så har man jo indoptaget flere borgere, altså kvinder og... Ja. Og der er jo... til under alder, ja. Under 18. Men det indrømmer også, I bliver jo også et paradoks, fordi det liberale demokrati var netop bygget på et borgerskab, der var egalitært eller elitært. Og er derfor jo egentlig ikke på sine præmisser bygget til at skulle inkludere så bred et borgerskab, som vi har i dag. Hvorfor ikke? Jamen det er jo netop fordi, at altså, det er jo baseret på repræsentativ demokrati, hvor man ligesom stemmer nogle folk ind i Folketinget, som så er al lovgivende og styrende for, hvordan den offentlige forvaltning skal fungere den forløbige valgperiode. Altså så du mener, det at man stemmer nogle politikere ind hver fjerde år, og så i den mellemliggende tid i de fire år har folket ikke noget at skulle have sagt, ja, så styrer de... Og så kan vi først indflydelse igen fire år efter. Ja, det er jo en del af problematikken, og det er jo også et altså for mig er det i hvert fald svært at stemme mig tilfreds til, at jeg kun kan benytte mig af min demokratiske rettighed, hvis vi fra regner folkeafstemninger omkring 20-25 gange i mit liv, ikke? Det er jo ikke særlig meget. Nej. Så løsningen er et mere direkte demokrati med flere afstemninger eller hvad? Ja. Altså det der er min hovedpointe, det er, at som sagt, at vi med det liberative demokrati ikke rigtig har opfyldt demokratiets formål. Ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt også at skille demokratibegrebet ad for det liberative demokrati. For ligesom at illustrere, hvad jeg mener, så hvis man prøver at forestille sig samfundet som udgangspunkt, er en tom byggeplads. Der er naturligvis mange muligheder for, hvad man kan og vil bygge, men det afhænger altså af, hvor mange værktøjer man kan betjene sig af at tage i anvendelse. Ser vi på det liberative demokrati, så er det efter min mening kun taget meget få værktøjer i anvendelse, og man står med et deformt og et ufærdigt demokrati. Demokrati, eller vil sige ideale demokrati, hvor vi ligesom forsøger at abstrahere det fra det liberale demokrati, er, at det i modsætning til alle andre styreformer, at den ligeligt og aktivt inkluderer alle borgerne i samfundets organisering. Og derfor er det meget mere komplekst og kræver rigtig mange værktøjer. Og i hvert fald langt de fleste af dem, som langt flere end dem, vi bruger nu, altså har taget anvendelse til at bygge det her demokrati, vi har nu. Jeg mener, vi er nødt til at gå tilbage til tegnebrættet, hvor vi ligesom skal gentægte demokratiet på nye præmisser. Du lytter til ADF på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Martin Poul Gangelhoff Hansen fra bloggen Reform Christiansborg. Hvis du har en kommentar til, at vi ikke lever i et demokrati, men et teknokrati, så ring ind på 20 24 7 24 7. Martin, er der nogen sådan konkrete eksempler, hvor du ligesom kan, hvor man kan sige, der levede vi i et teknokrati? Altså, har der været noget inden, altså nu tænker jeg, hvad med for eksempel dongsalget? Eller lærer-lockouten, for eksempel? Ja, altså, det er jo klare eksempler, altså rigtig gode eksempler, du kommer med der. Og det er jo en af de symptomer på, at der er noget galt med den demokratiform, vi har i dag. Fordi der er jo en stærk offentlig opinion, der siger nej, Vi vil ikke sælge Dong til amerikanske storkapitalister. Og ligeledes med lærer-lockouten og hele skolereformen, der har der også været en stærk offentlig opinion, hvor man befolkningsgrupper, store befolkningsgrupper har advokeret for, at man skulle gøre det anderledes. Men det der fordel ved teknokratiet, det er jo bare, at Bjarne Køjden, han sagde jo, at det er jo fordi, vi ikke forstår det. Ja, det er lige præcis. Det er jo det der, det liberale demokratis, eller det repræsentative demokratis mantra, ikke? Det er det der med, at man helst vil forsøge at afskære befolkningen fra at deltage i demokratiet, fordi de netop ikke har den nødvendige viden. Ja, men tror du, folk har lyst til at deltage i den slags? Ja. Altså, men der er jo mange, der ikke, kunne jeg forestille mig, vil gider sætte sig ind i, om det var en god idé at sælge Dong eller ej. Jamen, altså det vil... Og så kan vi hurtigt sige, nej, det synes jeg ikke, det altså, skal jeg. Synes ikke, det skal sælges, fordi det er til en... Du kunne se på debatten, der var rigtig mange, der gerne vil involvere sig i det. Ja, ja. Og, men Bjarne Køjden sagde jo, de ved ikke noget om det. Så derfor kan de tage en beslutning. Jamen, altså det er jo også ligesom den... Det er jo for sig rigtigt, at vi i dag har mange, der ikke rigtig vil involvere sig i demokratiet. Men det skal jo ikke være bruges som argument for, at vi så bare får teknokrati. Det skal netop ses som et symptom for, at der er noget galt med det demokrati, vi har i dag. For ellers så sker der jo bare en yderligere polarisering, og sidst, så står vi med et fuldbyrdet demokrati, hvor vi lige så godt bare kan lade være med at stemme. Men kan man ikke også sige, hvis jeg lige må, Rasmus? Det må du gerne. Det er jo nogle meget sexede sager, de to, ikke? Ja. Altså, Dongs har lavet en sexet sag, fordi det var til Goldman Sachs, og dem vidste man godt, de var nogle bad guys, ikke? Lærer-lockouten var et meget tydeligt eksempel på, at der var taget en beslutning, inden man overhovedet gik i forhandling. Hvad nu, hvis man skulle ned og stemme om, hvordan kloakeringen skulle se ud i Horsens, ikke? Ja. Altså, jeg ville sgu da ikke gide at skulle gå i stemmeboksen for at finde ud af det. Nej, og det skal du heller ikke tvinges til, fordi at det strider mod demokratiets, en af demokratiets grundbegreber, ikke frihed. Altså, grundbegreberne er frihed og lighed i demokratiet. Så jeg vil bare kunne lade være med det, og så vil dem, der interesserer sig for det, vil så gå ned og stemme? Præcis. Altså, det er jo sådan set det, der er grundtanken. Men altså, nu det, jeg prøver at advokere lidt for, uden at... Jeg har ikke lyst til at præsentere noget politisk program, siden jeg bare... Det er bare mig, der står for den blog her. Jeg har ikke lyst til at være... Ja, det er ikke et parti, du har stiftet din blog. Men det er rigtig demokrati, det ligesom advokerer for, det er, at alle vigtige beslutninger sættes til folkeafstemning. Og det er meget vigtigt at holde fast i det, der er vigtigt, fordi kritikere af det direkte demokrati eller forsvar af det liberale demokrati vil nemlig gerne forsøge at få det til at lyde som om, så skal vi til at afstemme om klorinindhold i et eller andet husholdningsmiddel eller et eller andet. Ikke? Og det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om det, der ligesom påvirker vores verden. Altså, man skal jo huske på, at den måde, vi har ligesom organiseret vores samfund på, lige siden, tidernes morgen, det er jo en form for udlicitering af opgaver og ansvar. Og det er jo ikke det, demokratiet skal gå imod, men det, demokratiet ligesom kan tilbyde folk, det er, at man har mulighed for at trække det der udliciteringen tilbage, altså hvis der er nogle beslutninger, man synes, der er så vigtige og så væsentlige, at det altså er hele folket, der burde tage stilling til, om de skal træffes. Må jeg? Ja, du tager med. Ja, jeg bare faldet over den her ind på din hjemmeside, eller på bloggen der. Der står, politik er mere end nogensinde et magtspil, hvor politikerne manipulerer og lyver sig til folkets gunst. Hvad tænker du på her? Er der nogle konkrete sager? Det er jo gældt et symptom på, at der er allerede galt ved demokratiet, ikke? Altså, når politikerne føler, at de skal komme med tomme valgløfter for at kunne blive valgt, altså ikke at til at sige sandheden, eller gå på valg på sandheden, så er det jo en tegn på et eller andet idiokrati hos politikerne. Og det er jo også et stort demokratisk problem. Ja. Det er det, de gør. Men er det ikke også lidt mærkeligt, at vi finder os i det som befolkning? At vi ikke siger, at nu har de sgu løjet igen, hvis vi føler, at de har løjet. Altså, men vi går alligevel ned og stemmer på dem igen, ikke? Jo, men altså, det er jo fordi, der ikke er andre muligheder også. Altså, det er også... demokratiet er jo også til for folket, og det viser også, at folket virkelig gerne vil demokratiet, og stadigvæk prøver at engagere sig i demokratiet, men det er jo også derfor politikerleden, man kan sige, tiltager i stedet i især de år her efter finanskrisen, hvor man kan se, hvordan markedsvilkårene virkelig har presset. Går du selv ned og stemmer, for eksempel? Ja. Det gør du? Ja, jeg har stemt. Så, altså, men hvis du, du siger, at politikerne lyver og manipulerer, men hvorfor stemmer du så på dem? Jamen, det er jo fordi, at mest fordi jeg ikke vil gå og føle mig som en hykler, hvis det skal være helt ærligt. Jamen, er du det? Vil du være en hykler, hvis du ikke stemte? Er det ikke nærmest mere hyklerisk at sige, politikerne lyver, men jeg stemmer sgu alligevel på dem og tror på demokratiet? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo vigtigt stadigvæk at engagere sig i demokratiet og holde fast i den demokratiske idé. For lige så snart vi begynder at forlade den demokratiske idé, så ja, det er jamen, før, men det er politikerne vel glade nok for, at du gør. De ændrer vel ikke noget, så tænker jeg. Altså, det er måske også hårdt at tegne det så sort videre, fordi selvfølgelig ligger det politiske bagland, og de stemmer mig en smule pres på politikerne. Men det der ligesom også er pointen, det er, at politikerne altid kan referere til det her nødvendighedens politik. Ikke? Altså, det er ligesom at markedsvilkårene, der gør, at vi bliver nødt til at føre den og den politik. Og det er jo igen også et problem, der kan spores tilbage til grundloven, kan man sige, hvor vi har, jeg synes, to grundlæggende problemer i forhold til det demokrati, vi har i dag, som ikke er indbefattet i grundloven. Det ene, det er paragraf 57, tror jeg, der er, med at, hvor at en partimedlem eller parlamentsmedlem kun må stå til ansvar for sin egen overbevisning og sin egen samvittighed. Ikke? Ja. Og det er jo et problem, for det er jo sådan en carte blanche til bare at netop at gøre, som man selv vil, og bare kan referere til. Men vi blev nødt til at gøre sådan, at vi havde ikke andre muligheder. Og så er der også et problem med, at partier faktisk slet ikke er nævnt i grundloven. Hvornår er den blevet brugt, den der? Er den? Jamen, den bliver jo ikke brugt som sådan. Det er også en sådan meget arbitreret lov, ikke? Der bare, altså, som sagt, giver politikerne licens til at lyve, stort set. Ja. De kan jo sige, hvad de vil til hvad hedder det, valgkamp, og så føre en anden politik, som vi også har set, det gjorde utallige gange, når de bliver valgt. Men jeg tror bare, det der undrer mig, sådan, hvis alle folk har den her politiker, der er mange folk, der har politikerlede, så og mener, de lyver, som du også skriver der, så er jeg svært ved at forstå, hvorfor man så skal blive ved med at lege med på deres leg. Det er de jo glade for. At man trods alt gør, så kan de jo være ligeglade med, at man stemmer på den ene eller anden, men man holder trods alt gang i demokratiet. Og det er jo det, vi prøver på her i Antidemokratisk Festival, at finde et alternativ til. Er du ikke mere på vores hold, tror du? Jo, men det er der også. Altså, jeg er også det, der er point med min blog der. Altså, det er gået lidt træt at forsøge at ligesom lave en gnist, at vi kan få en ordentlig diskussion om demokratiet. Mm. Altså at få skilt det her begrebspar ad. Det liberative demokrati, og så demokratiet som abstraktion, ikke? Altså som idé, og arbejde videre med demokratiet som idé, og forsøge at finde andre former og udvikle det. Du lytter til AD på Radio 24/7. Vi har Martin Poul Gangelhoff Hansen fra bloggen Reform Christiansborg herinde i dag for at tale om teknokrati. Han er ikke for det, men han siger, at vi lever i teknokrati. Og politikerlede, hvis du sidder derude og har lyst til at komme af med noget af din politikerlede, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7. Det undrer mig lidt, at der ikke er nogen, der ringer, Rasmus. Fordi hele det her program er baseret på, at undersøgelser, der viser, at 1 ud af 9 danskere hader politikerne. Ja. Faktisk 1 ud af 4 danskere har så meget politikerne. Men det er også meget tabu, jo, skal du tænke på. Det er ikke bare sådan lige at ringe ind og sige, jeg tror ikke på demokratiet. Er det ikke et tabu? Vil du ikke sige det, Martin? Jo, det er det. Altså, jamen, så må folk skulle lige hanke op i sig selv, og så stå ved de meningsmålinger. Åh, jamen, det er da grænseoverskridende. Og siger, at man ikke tror på demokratiet? Ja. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget andet, Martin. Jeg læste også inde på din blog, at du til 1. maj, der var der jo de her fløjteaktivister, som begyndte at fløjte lige så snart Helle Thorning gik på. Så... Altså med en dommerfløjte, ikke bare sådan noget Kim Larsen-fløjte? Nej, det var ikke Roger Whittaker. Nej. Det var, de stod med dommerfløjter og fløjtede, så de overdøvede hende. Ja. Og det støtter du faktisk. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er... For det er jo ikke så demokratisk. Nej, det kan man sige, men det er jo netop, fordi det er jo en... deres aktion var en afmagt, der vi netop ikke har noget demokrati. Og det er ligesom... Altså, det er ligesom skældt ud over, det var hele den, hele den præmisdebat, den udviklede sig på, at det bare var sådan nogle skarnsunger, der bare skulle have lavet tæsk, som de jo egentlig blev lovet af 3F i København, ikke? Ja. Men det er jo sådan, det er jo fordi, at det liberale demokrati var også ekstremt, eller ikke ekstremt, men det er ekskluderende. Altså det er jo en lille elite, et oligarki, der ligesom kommer ind i den her beslutningsarena eller debat, hvor man skal træffe afgørelserne og diskutere om afgørelserne. Når Helle Thorning så holder den her 1. maj-tal, mm-hmm. at det så skulle være så meget forkert, at der er nogen, der vælger at tilkendegive deres utilfredshed, ikke kun med hende, men med det udtryk for, at der er noget galt med demokratiet. Og der er også en virkelig enorm form for arrogance, at politikerne bare affærdiger det her symptom, at de ikke vælger at tage fat på problemet. Ja. Jeg skal lige sige, at jeg har en kommentar til det der med, at vi lever i, altså der er ligesom en politisk klasse, der er en, der har skrevet noget ind på Facebook, men vi har en lytter med, som hedder Søren, og som har en kommentar til det der med at stemme, eller ikke at stemme. Hej Søren. Goddag. Det var Søren her. Goddag Søren. Grunden til, man skal stemme, og selvom jeg måske også deler lidt jeres overbevisning nogle gange, at Christiansborg, det er sgu noget rodet over, det kan jeg ikke helt finde ud af det. Mm. Jeg er nødt til at stemme, det er fordi, hvis du ikke stemmer, så den, du stemmer på, det er den, du er mest uenig med, eller den, der lyver mest, eller hvor du nu ligger hen. Hvad sagde du? Den, du stemmer på, er den, du er mest... Hvis du ikke stemmer, hvis du stemmer blank, så den, du stemmer på, det er den, du er mest uenig med. Kan du følge mig? Hvordan det? Hvis du nu siger, at du ikke stemmer, så den, du stemmer mest, den, du er mest enig med, får ikke din stemme, og derved er den, du er mest uenig med, får det mere, hvad til at stemme. Og derfor bliver man nødt til at stemme. Ja, det er med på, men jeg mener bare, hvis man ligesom anerkender, som Martin skriver på sin blog, at politikere lyver. Er der nogen politikere, der ikke lyver? Er der nogen, der har den opfattelse? Søren, hvad siger det du? Tror du, der er nogen, der ikke lyver? Nej, det tror jeg ikke. Så mener jeg, hvorfor, hvis de alligevel bare lyver, hvorfor i alverden skal man så stemme på dem? Jo, men så må du jo stemme på nogle andre, nogen, der ligger længere nede, som du måske mener ikke lyver. Altså, det er jo, man kan sige, det er et system, vi har. Ja, men man skal jo ikke så gøre noget ved det, Søren. På. Jamen, det er jo det. Og hvis det er sådan, du ikke stemmer, så det, du gør ved det, det er, at dem, du har det sværeste, dem, der lyver mest i det her tilfælde, er jo dem, der får din stemme indirekte. Og man kan også sende et signal med, at der lige pludselig kun er 15% valgdeltagelse i Danmark, ikke? Det kan du, men så skal du have 15% eller hvad det hedder, 85% til at lade være. Og det får du nok også svært ved. Ja, det kan du have en pointe i. Tak fordi du ringede ind, Søren. Vi har en anden lytter med, Jørgen. Ja, det er mig. Ja. Goddag, Jørgen. Goddag. Og velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvad har du en kommentar til? Er det stemmediskussionen her igen? Ja, det er det der blev sagt om, at politikerne lyver. Mhm. Det gør de jo til dels i selvforsvar, fordi det er jo også kendt, at befolkningen har meget svært ved at forstå sandheden, når den bliver sagt. Det viser sig jo for eksempel umiddelbart efter, at der er kommet en ny regering til, så taber den voldsomt i vælgertække, om man så må sige. Ja. Mm-hmm. Fordi nu er den konfronteret med realiteterne og må tage stilling til dem. Men det lyder som om, at du synes, at det er fint nok med teknokrati, så? Næh, jeg synes, teknokratiet har andre mangler. Blandt andet den, at partierne nu har skaffet sig et monopol på, hvem det er, vi har fået lov at stemme på. Ja, og så har man jo en politisk klasse, og så har man jo problemet, ikke? Så er det jo teknokrati. Ja, det har man løst andre steder, eller rettere sagt, der har været idéer frem andre steder, om at gøre hele landet til en valgkreds, hvor man ikke bare kan stemme på partiernes kandidater, men selv kan tilføje en, som man ønsker at være repræsenteret af. Hvor har man gjort det hen? Jeg ved ikke rigtig præcis, om det findes nogen steder, fordi det er jo ret radikal løsning. Mm-hmm. Men Retsforbundet havde det på sit program i gamle dage. Interessant. Det kunne være, vi skulle... Den skal vi lige, have noteret, den der. Ja. Vi har også en anden lytter med på telefonen. Nå, men så skal vi lige sige tak til Jørgen. Først. Ja. Tak fordi du var inde, Jørgen. Jørgen kunne også blive hængende. Men det kan... Nå ja, det må du gerne. Du må gerne blive hængende, Jørgen. Ja. Nå, han smutter. Ja. Men vi har til gengæld Bo med på telefonen. Det har du i hvert fald. Hej. Hej. Hej. Og tak, fordi du ringer ind. Jo, tak. Jo, det er man jo nødt til, jo. Altså, det skal man jo ikke få lov at brokke sig, jo. Det er jo det. Hvad vil du gerne brokke dig over? Nej, men jeg brokker mig ikke. Jeg synes bare tit, at det er sådan, at folk ringer ind og prøver at glæde tingene lidt ud i forhold til de der politikere. Og jamen, de gør det så godt, de kan. Og de lyver jo ikke. De fortæller bare lige ikke helt sandheden, som den er. Og jeg synes, at jeg slider og vrøvel. Det eneste, det handler om, det er, at man kan gå til valg med lige, hvad man vil. Det handler kun om, hvilken fantasi man har. Og hvis man og for eksempel de der 12 minutter, der var engang, som Helle hun lagde frem og sagde, at det er det, der gør, at vi kan vende hele bølgen. Ja. Så er krisen, det er slut, og det hele bare kører, ikke? Jo. Ja. Hvordan kan man som befolkning tro, at de her 12 minutter, det gør, at alt det bliver helt perfekt? Det hele. Ældreomsorgen og al vores... vores kriser og arbejdspladser og alt det der. Hvordan kan man det? Det kan man jo ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke få dagplejen til at være 12 minutter længere tid på arbejde, fordi at du er 12 minutter længere tid på dit arbejde, fordi at så er der 12 minutter længere tid i den anden ende, og så scorer man en masse penge. Det handler om, at man som politiker kan manipulere folk så meget, at de ud over deres egen forstand tænker, gud ja, det kan man da garanteret godt. Men er der også nogle idioter så? Det er vælgerne er snot dumme. Nej, det er ikke så meget vælgerne. Vi hopper bare på, fordi vi har ikke andre valg. Vi tænker bare, at det kan jo ikke blive værre end det er nu. Og det kan det så godt jo, fordi så bliver man bare ved at skubbe tingene foran sig, i stedet for at sige, ved du hvad, nu stopper det her. Det kan ikke være rigtigt, at vi som befolkning knokler røven ud af bukserne for at tjene en masse penge. Og de eneste mennesker, som ikke krisen kommer til at gå ud over, det er dem, der sidder og skal bestemme, hvordan det skal være for alle os andre. Mm-hmm. Du får da ikke Lars Løkke til at gå ned i løn, eller du får da ikke nogen af de mennesker inde på borgen til at forklare, ved du hvad, det kan jeg godt se. Hvis nu vi alle sammen kan give lidt i løn, så kunne vi måske tage 50 millioner om året, og så kan vi lægge det fra, og så sige, okay, sådan, ikke? Men sådan er det jo ikke. Det handler bare om at være politiker, og så handler det om bare at sige, hvad man i sin fantasi tror, at det her, det går folk nok med på, og vi andre, vi tænker bare, jamen selvfølgelig, det er jo Guds gave. Altså, det er da klart, vi skal da bare arbejde lidt længere, så skal det nok gå. Men og Helle, hun siger også, at vi skal bare have flere arbejdspladser. Jamen, for fanden, der er jo ikke nogen til at tage det arbejde, for de er jo på dagpenge og kontanthjælp bare mod lort, fordi at de har været ude i det her system så lang tid. For de får ikke noget hjælp, når de går på dagpenge, eller når de ikke har noget job. I stedet for bare at sige, prøv at høre, du skal ud og arbejde nu. Alle sammen får det her tæt rundt. Men vi skal alle sammen tage en tørn. Hvordan har du det så med demokratiet sådan generelt? Tror du, at det er ved at være passé? Eller tror du stadig på det? Nej, men altså, det er så bare at se, du kan se, prøv at se på fagforeningerne for eksempel, ikke? De var jo, altså, hvad hedder det, 1. maj, det er jo arbejdernes kampdag, ikke? Og de eneste, der ikke møder op til 1. maj, det er dem, der arbejder, fordi de er på arbejde. Ja. Altså, det der, man er nødt til at få det til at løbe rundt, men det der med demokrati, jamen altså, folk flygter fra de der fagforeninger, fordi de kan ikke bruge dem til en skid, fordi at det er sådan, det er nemmere at få et job et andet sted, eller også så ved man bare, at det virker ikke. Men, det er sådan lidt som om, at demokratiet, ja, det er der, men vi skal stå sammen, men de eneste, der ikke står sammen, det er os. Ja. Det gør vi jo ikke. Stemmer man du egentlig? Man kunne bare som nation bare sige, ved du hvad, nu kan det være nok det her. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, så får man en akuttelefon for eksempel, ikke? Bare lige for at rive den ind i billedet, ikke? Ja. Hvor man siger, men den skal vi da have. Men det virker ikke. Vi har jo set flere tilfælde, hvor folk dør, fordi at der sidder nogle læger, der har været på arbejde, jeg ved ikke, mange timer. Fordi de skal også få det til at løbe rundt, ikke? Jo. Så vi skal holde op. Hvordan vender vi bøtten så? Ja, vi vender bøtten med at sige, ved du hvad, nu skal der altså, den der tavle skal være sættes ren, og så skal der ske noget, og så skal der være nogle konsekvenser for de der ting. Det kan ikke være rigtigt, at man bare kan sige, hvad man har lyst til at sige, og så sige, nå, det går sgu nok alt sammen. Men tror du stadig grundlæggende på demokratiet? Altså, jeg har svært ved, man skal tro på, hvordan det skal være, men prøv at se, hvordan det ser ud i andre lande. Der er ikke noget demokrati. Hvilke lande tænker du på? Hvis du ser på Mexico eller lande, hvor at folk bare gør, som det passer dem, og der er ikke rigtig nogen konsekvenser. Det er lidt det samme som politikerne. De gør også, som det passer dem, og der er ikke nogen konsekvenser. I andre lande, der bliver du bare slået ihjel, for hvis ikke du overholder de normer og regler, som du laver. Her, der er det jo ligegyldigt, der sker jo ikke så meget. Du skal bare sørge for... Men vi skal heller ikke slå folk ihjel, eller hvad? Nej, det skal jeg bestemt ikke, men Men altså, der er også, det er en pattebørnsdiktatur, det her. Det her land, det er jo blevet sådan lidt, jamen altså, så bliver det sådan her, og så bliver det ikke anderledes. Mm. Og så går der ikke lang tid, så laver vi det sgu lige om igen, ikke? Fordi det kan vi godt sige, det går jo ikke. Så hvad var løsningen? Det kan jeg ikke, hvad sagde du det? Nej, altså løsningen er bare, at der skal være nogle konsekvenser i forhold til, at man gerne, altså man vil gerne have folk over på sin side, ikke? Ja. Altså man vil gerne, Helle Thorning vil jo gerne have folk, de skal støtte hende op, ikke? Jo. Men det er nødder bare ikke noget, der folk begynder at flygte, når de finder ud af, at hun er fuld af løgn, vel? Nej. Og det er nødder ikke noget, Lars Løkke, han fortæller gang på gang på gang, at der er ikke flere billag, der er ikke noget at gøre, jeg har vasket tavlen, ringer, I må undskylde, og han er krokodilletår. Men er det så Helle Thorning og Lars Løkke, den er galt med, eller er det demokratiet? Jeg tror, der er noget at gøre med de mennesker, der sidder derinde, at de skal nok tage lidt mere ansvar for, hvad det er, de laver og hvad de siger, i stedet for bare at lade det gå sin egen gang. Så vi skal bare lige have en udskiftning inde på borgen, og så kan vi sådan set godt køre videre med demokratiet for din skyld. Vi skal sådan set bare bygge det op igen, fordi sådan som det er nu, der begynder det at falde fra hinanden. Så jeg kan se det. Altså, jeg er snart 30, jeg kan også se inden for de seneste 15 år, der er der altså ikke gået den rigtige vej. Altså, og jeg må indrømme, at det er der pinligt, og jeg står i den der stemmeboks hver eneste gang og tænker, hvad skal jeg stemme på? Og så tænker jeg, det er sgu ligegyldigt, for det bliver alligevel ikke, som de siger. De laver det bare, altså hvis ikke du har 90 mandater, så er det sgu ligegyldigt, hvad du siger. Hvad siger du, Martin? Er du enig med Bo her? Jamen, jeg synes, det er virkelig fede betragtninger, Bo, og egentlig også de andre kom med. Og jeg kan sagtens forstå Bo, at han står der og føler, at det hele kan være ligegyldigt. Men det er også derfor, at jeg ligesom advokerer for, at det, vi skal sgu ikke finde os i det ligegyldige. Jeg synes, det der er fantastisk ved demokratiet, eller det, altså, som der virkelig har altså demokratiets største bedrift, det er ligesom, den har bevidstliggjort den her folkemagt. Ikke? Altså, det har jo til alle tider andet sted været folket, der har magten, fordi hele samfundets organisering beror ligesom på menneskelig arbejdskraft, altså folkets arbejdskraft. Om det er så, om man er politimand, eller om man er murer, eller om man er revisor, ikke? Det er jo ligesom folket, der udgør samfundet og demokratiet, og det er dem, der til hver en tid kan bestemme, hvordan det skal indrettes. Men nu synes jeg, altså nu har vi jo lavet det her program i lidt over 2 uger nu, eller snart 2 uger. Snart 3 uger. Og vi prøver jo at være løsningsorienteret. Og jeg synes ikke, jeg kan høre nogen af jer sige, jamen bare roligt, det vi skal gøre, det er sådan her. Men jeg tror faktisk, der er en, der hedder Poul Erik, som er på, som har en eller anden overgangsidé. Er det rigtigt? Hallo? Ja, hallo. Er det Poul Erik? Det er Poul Erik. Goddag, Poul Erik. Jeg fik at vide i min øresnegl, at du måske havde en idé til en overgang fra demokratiet til noget andet. Ja, og jeg har også en idé til en endelig løsning. Men den synes jeg, man er nødt til at vente med, til vejret ikke er så varmt. Men overgangsløsningen, den har jeg allerede anbefalet mange at bruge, og jeg synes, den har måske kan være med til at lave en del ramage. Men så partierne, visse partier bliver store, og så falder de helt fra hinanden. Det, der er ideen, det er, at når man skal ind og stemme, man må skille stærkt imellem stemme til Christiansborg eller stemme kommunalvalg. Og når man skal stemme til Christiansborg, så er det meget vigtigt, at man stemmer på det parti, der kan være til størst gene for dem, man har mest imod. Aha. Hvorimod, når man skal stemme kommunalt, så skal man stemme personligt, som fra nogle menneskelige typer, til at sidde og forvalte det mixmax, de finder på Christiansborg. Hvad får man ud af det? Det, altså, hvad får man ud af at stemme på det parti, man har... Nej, dem, der laver størst ravage mod dem, man ikke kan lide. Ja, det var sådan, det var. Hvad får man ud af det? Jeg giver det ikke sig selv. Man får det ud af det, at dem, man har mest imod, de får forhåbentlig en svag position i virkeligheden. Kan du ikke lige tage os med i din tankegang, sidst du stod i stemmeboksen? Hvad tænkte du der? Hvad stemte du på, og hvad tænkte du, de ville ødelægge for dem, du ikke så godt kunne enes med? Nu bor jeg lige op og ned af to familier af dem, der har mørkt, naturligt mørkt hår og mørke øjne, du ved. Ja. Den ene familie er eksemplarisk af intet mindre, og hvor den anden, den er lige det modsatte. Det var egentlig det, der lige strejfede mig, da jeg gik derind. Det kan man vel ikke sige så meget om, så tænker jeg. Hvis det kan man sige. Hvis det er en 50-50. Ja, men der er nogen, der taler om, uden at mene ret meget med det, om noget med videreuddannelse og den slags, som de vil støtte lidt. Og det kunne man sige, og dem, der har mest imod det, det må være dem, der skal holdes nede, fordi det er klart, at hvis der er nogle talenter, så kan vi godt bruge dem, og så må de støttes. Og dem, der er mest modstander af det i virkeligheden, det var så Dansk Folkeparti, synes jeg. Så det var dem, jeg så stemte på. Så det blev et stort fedt kryds til Dansk Folkeparti, der. Må jeg lige komme med en kommentar? Og hvad? Ja, det må du. Nej, men det var til ham, der var i studiet, tror jeg. Ja. Han fortalte om demokratiet, og at det var folket, der bestemte, og alt det der, ikke? Mm. Jeg kommer lige med et eksempel. Hvis nu du er på en arbejdsplads, hvor der er 100 medarbejdere, og der er to af dem, der bliver fyret ubegrættet. Så får du ikke de 98 andre til at gå med dig. Fordi hvis de gør det, så er de ikke noget job, næste gang chefen ser dem. Det er da helt klart. Det er det, der er forkert. Fordi demokrati handler om, at vi skal støtte hinanden, at vi skal være der for hinanden. Men når man ikke engang som medarbejder kan støtte sin egen medarbejder om, bare eksempelvis at blive fyret. For der er lige været en sag nu med en mand, der er blevet fyret, fordi han var tyk, som dagpleje. Hvad? Der burde andre dagpleje også gå ind og sige, hvad er det, der foregår? Jeg er ikke blevet fyret som dagpleje. Nej, okay. Ja, sorry. Der var en, der var blevet fyret, fordi han var for tyk. Ja, okay. Det er rigtigt. Ja. Det har jeg også læst. Nå. Og jeg havde sympati med ham. Ja, men det har jeg også. Fordi hvad er det også for noget pis at sige? Ja, det... Der burde de andre dagplejere sige, prøv at høre en gang. Altså, prøv at se på mig. Jeg hedder Tove, og jeg vejer 150 kilo, og jeg har været dagplejer i 20 år. Ja. Lige pludselig så er problemet nu, at ham derovre, han er blevet fået at vide, at han kan ikke arbejde der, fordi han er for tyk. Ja. Så må vi stå sammen, og så må vi sige, at det her kan ikke være rigtigt. Men jamen, det gør man ikke. Ja, helt klart. Okay, altså, det man kan sige, der er det her deliberative demokratiske problem, det er jo netop det fordrer sådan en konfliktfyldt samfundskonstruktion, ikke? Netop fordi, jo. At den her arena, hvor alle beslutninger træffes om, den er så lukket og styret af sådan elite, at der er meget stor kamp om at komme derind. Hvorimod, hvis man gik over til demokrati, for eksempel et direkte demokrati, eller en afart af direkte demokrati, der kan inkludere flere og flere borgere i samfundet, så vil der ikke være så stor konkurrence for at komme ind på den her arena. Det vil fordre en større debatkultur, og måske også... Hvordan hjælper det den tykke mand? Jamen, det gør jo, at vi har et... altså, jeg tror, det er jo en formodning, at komme med, ikke? At vi vil få en meget større solidaritet og samhørighed i samfundet, og vi som samfund netop vil bedre kunne være i stand til at gå ind og reagere på sådan nogle, enkeltsager, eller også generelle problemstillinger i langt højere grad. Altså, i mine ører, der er det bare plader og slud og vrøvl det hele. Det her, det handler om, at der er en mand, der er blevet fyret, fordi han har haft et job, hvor der er nogen, der mener, at han er for tyk til at udføre sit arbejde. Og det er han ikke. Ja, det er de andre dagplejere ikke tør. Det er, at de vil ikke gå ind og sympatistrække, eller hvad man kan sige. Og hvorfor gør man ikke det? Ja, det er jo, fordi man er frygt for, at man skal få at det er jo så kommunen i det her tilfælde, ikke? Det er fordi man er frygt for at miste sit arbejde. Ja, hvem skal så betale ens mad? Det er nemlig rigtigt, men det er der heller ikke en skid at gøre med, det med demokrati og solidaritet. Fordi hvis solidariteten var der, og hvis jeg havde demokrati, så var det sådan, at man har sagt, ved du hvad, det der... Det er bare ikke okay. Det blev det sidste ord i den her diskussion. Nu blev jeg nødt til at bryde ind. Jeg skal lige spørge Poul Erik. Ja? Var det dig, der ringede ind med de der ginger beers forleden dag? Ja, det var det. Jeg har prøvet den nu, og jeg må sige, at den er fantastisk. Det var dejligt at høre, og især i det her vejr, ikke? Ja, det er simpelthen så varmt. Det må det ikke blive varmere. Det må ikke blive varmere. Nej, men ved du hvad? Den sidste, vi hørte, han er netop et glimrende eksempel, det der med den tykke mand. Hvem skal man holde med i den sag? Det må være helt klart. I det her tilfælde er det tillidsmanden, og hvem er mest bange for tillidsmanden? Det er bossen. Ergo er det tillidsmanden, der skal styrkes. Tak skal du have, Poul Erik. Jeg bliver nødt til at afbryde dig nu, fordi nu slutter programmet. Tusind tak, fordi I ringede ind. Så have det rigtig godt. Ja, tak skal du have. Ja, i lige måde. Ja, det blev altså det sidste ord. Tusind tak til dig, Martin Poul Gangelhoff Hansen fra Reform Christiansborg. Vi skal slutte, og så skal Slavoj Žižek ind over. Det lyder sådan her. Husk derude.